بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد قلنا بن سنت يالله جلجي أنت بعد الصلاة والسلام يقال شنغا خمني مملن يومان تي كنوزي أما أن سختي منك جتاي بي بجي تي خاج من جكوي ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di jital ci nuyo bi suñu kilifa gi gu tedd gi ñu cernu tamberu ñu koy ziaré bu baax di jaara tamit ziaré bobu di ziaré cernu basiru nga xamantene mom manam kuko jégué la sëriñ waaw té kuko ku am ci mom tamit ak cër la di ziaré tamit tonton ba ak mbolam ñi nga xamné ñu ñox ñaa fi nga xamantene nak mom lañu yémon ci jotaay bi wésu moy hikma bi ñu ñëkkono gis moy huququn fil awqat yumkinu qada'uha wa huququl awqat la yumkinu qada'uha iz ma min waqtin yaridu illa walillahi 'alayka fihi haqqun jadidun wa amrun akid فكيف تقضي فيه حق غيره وانت لم تقضي حق الله فيه اي حق لا دا فام اي حق يو خامتني تي وقتو يي لا نيو نيك لولو من نغاكو فاي لو دا مني كاي جولي دا مني كاي كور ات سيترا يوي بولا فاتي با جال تاميت من نغاكو فاي واي مو ام اي حق يو خامتني دو جاب نغا فاي كو ndax dafa amul benn waxtu ludul sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am lu muy xaar ci yow situation bu mu la tek manam jamono jo nek rek dafa am nu mu bëgg nga diko doxale dafa am lu muy xol sa xol diko def ngir di jublu ci mom subhanahu wa ta'ala niki nonu sa ciir yi tamit diko def kon ba pare mbir mu bes lay doon ba pare bu fedale ko lay doon kon anan naka ngay fayé akku kenen ci jamono joju alors que fayulo ci manam akku lenen alors que fayo defo matalo akku yalla ci lola bobu gison nañ ko ci yaatal ci jotay bi wess walillahi alhamdu wal minna deren hikma bi nga xamne mom lañ gison moy li yaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alayhi li nga xamantene mom mo lay beglo manam tax ngay contane lol fexel bu muy new parce que su newé lolou day waral satis manam new tamit manam bu fekenteene dafa am lo xamantene bang koy am daga fex daga ci contane mbekti gu djigi day xamal ni bokoy ñak tamit lu tolok nonu ci nakar manam atis mom ngay am kon fexel ba sa xol bul ci ak dara lulul ki nga xamantene mom moy borom bi subhanahu wa ta'ala ndax lepp lo xamantene sa xol dang ka acc lola lola da lay yir wolif ki nga xamantene mom moy kako nekkal te moy borom subhanahu wa ta'ala donc lolu gisoon nañ ko ci jotay bi wessu ci yaatal walillahi alhamdu wal minna benen hikma bi nga xamantene mom lañu gisoon moy in aratta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadum lak su fekenteene da nga beug ci ñu bañ la folli bul di mengo kiliftef go xamne manam du sax ci yow ku bëggul benn jour ñew election jot ñu folli ko na fexé ba bu mu fallu parce que su fallo bis dina ñew ñu folli ko té na xamne bu nu mbittem tolon ci jamono jamuy fallu bude xolam non la mel ci nimu beugé ak nguur ak momel nonu la nakaram ak tisam di amé suñ koy folé waay gisoon nañ tamit né sa borom subhanahu wa ta'ala ben mbir la wax né bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam del ñaan ma dolé lako parce que lolu nonu du lo xamantene nit ki suko amé manam daf koy indil ak musiba allahumma bamu dess né ajur won xolam ci yalla jamono ji nga xamantene manam dañuy soxla parce que tout temps nit ki sukoy am muy and manam mu am mesure d'accompagnement manam muy ak manam muy bo mu koy bolé lo xamné mënul ñak té mom moy ragal yalla lool moy xam xam xam xam moy li nga xamantene ba tax ñuy wax sharia bu waxe xam xam bi tax muy wax moy bi nga xamne day jural ci xolu nit ki ragal yalla motax muy wax inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama reng borom xam xam yi rek ñom ñoo am khasha manam ñoo ragal yalla ragal yalla bi tax ñu wax kon bu boba manam xam bu mbir mu nek daf la wara tektal borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko gisee won ci jotay ye wessu ci yeneene xekam kon mu ne kon lolu borom yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ben mbir la laaj la wax la ko borom bi ne ko demako do dema ñaan ma di la ko dole moy xam xam mu wax rabbi zidni ilman ba pare bobu tamit buñ la ko iñane dula wañ dara et cetera parce que alal ji mën nañ ko ñew fuk ko yobbu wala lak ko wala def ñu nan dañu geler ay bien won yoy mais xam xam boko amé lool amu ci xam xam mom boko amé fo dem rek day and ak yow wa ilmi ma'i haythuma yamamtu yaqaw qalbi wi'a kulluhu la jaw fasun duq in kuntu fil bayt kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi as-suq kana al-ilmu fi as-suq comme l'imam ash-shafi'i wa radiyallahu anhu xam xam mom lool la day and ak yow mo ne dafa and ak man fuma man ti dem rek ma nga fa sama xol bi dal la ko def mu nek manam denc ko ci teye ko bu bax suma nekké ci kër ga xam xam ba nga fa suma nekké ci marché bi tam xam xam ba nga ci marché ba fuma man ti nek rek ba nga fa manam lool tamit day xital nit ci suñu sakku xam xam mu bok ci ñi nga xamne dañuy mokal ba pare buñu mokalé ñuy fexé bañu kaw fat té yoy nak dafa am ay mesures tamit d'accompagnement manam dafa am ay mbir yu bari yoy yu nit ki amé manam yitté wo gi ngi ko yitté wo sax gi mi sax ci mbir mi manam di baña téggi tankam ak di bañ di nek di fréquenter jotay yo xamantene day waral ci mom mu koy faté et cetera yépp day waral manam xam manam dal lool la manam kon benen hikma biñu gissone moy min tamamin ni'mati alayka an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutghika bok na ci matal gi borom subhanahu wa ta'ala matal xewulam ci yow moy mudi la wërsegal lu la doy ba pare xagn la li nga xamantene mom daf lay bewlo xagn la lu la bewlo te nak gis ngeen lu la bewlo len rek la moy lo xamantene day tax sa xol aju ci lenen wala kenen kudul yalla lol moy sa lol moy deew ndax borom subhanahu wa ta'ala daf la bind pour bopam pour nga xam ko pour nga djublu ci mom mom kesse nga jox ko sa lepp nga wombat ci mom joyal ko sey mbir waye bindula pour lenen ak lum lol lu mun don warulo doy lo lenen ludul mom borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ci gissone ci xek moy ñëkki kon lepp lo xamantene da lay détourner lo bay tax ba sa xol du aju wat ci borom bobu subhanahu wa ta'ala lola manam ñi ngi lay jéggilo manam parce que tara ak tuhyan manam limi tekki manam étymologiquement manam ciosanu baat bi mom moy jéggi fi nga xamantene fa lañ lay yamlo wa annahu lamma takhal ma'a lamma takhal ma'a gis nga xamalnakum fil jariya manam ba ndoxma jege nga genn buñ nan motax ne bu genné fi muy ci manam ndoxma bu uppé dafa dem ba jege deeng kon lepp nak lo xamantene da fay waral lolu rek han moy taxut gis nga taxut moy lepp lo xamantene daf lay han du moy lo borom subhanahu wa ta'ala lolu taxut la lolu lañu tuddé taxut moy lo xamantene day tax nga beew nga jig deng mom seytane da nga seytane luy tax nga beew et cetera mais lolu ce setané la comme niñ koy waxé yalla yalla sam Allah lolu tamit hikma bobu tam li ci aji won gis nañ ko ci jotta bi wallahi alhamdulillah légi tay ñu ngi tambalé kon ci benen bi moy man athbata li nafsihi tawadu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan iz laysa tawadu'u illa 'an rifa wa laysa al-mutawadi'u alladhi idha tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana' walakin al-mutawadi'u alladhi idha tawadha'a ra'a annahu duna ma sana' Allah man kep ko xamantene asbata saxal na li nafsihi ñeel bopam tawadu'an ak toroxlu fo huwa koku al mutakabbiru moy ke reey reeylu nak xaqan ci deug ci lu wër koku mo reey reeylu ku japp ne wa man de dama woyof gis nga dama wacc sa bop koku mu mo reey lutax mu ne iz ndax laysa nekut at tawadu wacce so bop illa ludul an rifa di wulif lo xamantene manam di tukke ci yekitiko walaysa nekul al mutawadi'u ki nga xamantene mom moy aji toroxlu ji aji wacce bopam alladhi ki nga xamne idha tawadha bu wacce bopam ra'a day gis annahu ne kat mom fawqa ma mi ngi ci kaw li nga xamantene sana'a def nako manam day wacc bopam ba bari japp ne man nak li ma def ni sax xeyna du mat sama wacc sama bop rek tax ma melni wala han def li rek tax koku du wat du ku wacc bopam ndax la walakin waya al mutawadi'a aji wacc bopam deug allati moy ki nga xamne idha tawada'a su wacc bopam su torox lo ra'a day gis annahu ne kat mom duna ma mi ngi ci ronok li nga xamantene sana'a mom la def manam lay gis ne mom li mu def sax xeyna bu meñona def lu ko gëna tuti manam giir gëna meuna ki parce que mom dal gis na ni dal li mu ni sax yello wu ko won manam waru wona doxale ni kok moy ci wacce bopam ndax yek gi mi yek tout temps ne lan la jam la ndax jam dafa amul lu mu am wala lu mu mom warul nek lulul ko xamantene day nek ci sopandiku boromam jeexna suko boromam yekite mu nek famu ne waya bu mu japp ne mom dafa yekitiku da gis ne rek boromam moko yekiti jeexna suko boromam wacce mu ne nangu parce que mom borom mom jam la kefe te nonu lam liggey ci tariqa bi mel do ma president kep ko xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala daf la tagat ngir ben liggey bu meuna don ci bir hadara bi manam nga koy liggeyal sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wa radana bi nga japp ne yow de man de tawarkalla ma ngi def nangam li ñi def ni budul won ñun nangam buma ci bokul won nangam buma jappul won ci mbir mi affaire bi du deme ni wala nga japp ne xeyna yow ci sa bop sax ngay japp ne amna loy def deug deug haqiqatan ci mbir mi ah xamal ni serigne bi manam kan cheikh na tidiane radiyallahu anhu mi ngi lay xol beutu jippi la yalla ñu yalla sam gisone nañ ci qissa serigne bi nga xamne mo doon jangalé zawiya bi zawiya sirah mu tidiane radiyallahu anhu wa gisone nañ ko ci rima mom dafa tok bi mom mo doon jangalé ci ki bi dama faté tour bi ni sama tour bi dafa ma rëcc ni dafa tok ben jour sidi soukeri radhiyallahu anhu moko don netale ci jinayatul muntasibul ani mune serigne bi dafa tok di jangal gaay mune muy jangale di ma te seno mi ci jarra dal moko fa tegon bimi dundu bimu genee aduna mu continue neena mu tok ba jekki jekki bu benn beus mu jekki jekki manam ci bir manam xalam xalam xalatam mu nan ah affaire dal tarakalla nima koy tojo ma sha Allah yalla nñu yalla sama nas Allah salamat wal afia wal afwa wal muafata da'im fi din wa dunya wal akhirah mune mu jekki jekki rek daw genn dafa daw genn zawiyam ne dootuma togo ci mukk ci jotay bi di jangala gay wax mu wat ne du ko defati mune ko ñu ne ko lan motax mune parce que dama jekki jekki gis ci rahmatu jani radiyallahu anhu ne ma yow xana xamone dañ la fete kesse dama la manam dañ la fete kesse pour nga liggey manam pour nga xidma manam moy nga nek ci service bi han jeex la lolu rek la la fi tege wala nga koy def waruno japp abadan ne yow ya raw gañu motax dedet da nga wara japp rek ne dañ la fete kesse pour nga jouer role bobu jeex la serigne bi jël la yobula manam liggey lolu fu mel nonu wala mu jël lolu yobula ci tool yi wala mu jël serigne bi moy xol fan la lay utiliser bu ko nexé mu ne dama bëgg nga jangal talibé su ko nexé mu ne dama bëgg nga jël ngay dem ci tool ya su ko nexé mu ne dama bëgg nga tok ci kër gi sama wét serigne bi moy xol fan la lay utiliser ci talibé jeex la niki nonu borom bi tamit subhanahu wa ta'ala manam c'est comme lolu ci haqu kan la serigne bi lan ngay xarat ci borom bi subhanahu wa ta'ala mo lay utiliser fu ko nekh qawmun aqamahumul haqq li khidmati wa qawmun ikhtassahum bi mahabbati yakhna deng لغي مونا كون فتواضع الحقيقي ما كان ناشئا عن رؤيه صفات الحق العزيز صاحب العزه فهم يرون انهم احقر الخلق ذوقا لا علما ولا يرون احدا الا وهم يرونه اعلى منهم منزله فمن راى نفسه خيرا من فرعون فقد اظهر الكبر والعبد دائما متواضع لله تعالى لا يرفع راسه ابدا ما دام في ملك سيده ومن كان تواضعه عن رؤية عظمة ربه سجد قلبه لله تعالى ومن سجد قلبه فلا يرفع أبدا ومن هذا حاله فإنه لا يرى لنفسه تواضعا أصلا الله من يكون فالتواضع أكثر أخلو أكثر سبب الحقيقي بيجي دقو ما كان موي ليغا خامني نيك نا ناش اندي سوسو an ruyati wolif gis sifat al haqi manam wu an ruyati ma mi ngi tukki ci gis han sifat al haqi manam meloy bur bi deug al aziz bi nga xamantene mom moy aji noti ngouram sahib al izzati mom moy borom notel ak manam magay gu reegi subhanahu wa ta'ala kon lolou mom moy torox lu deug deug lolou la manam moy nit ki tout temps day gis kan lan meloy borom bi subhanahu wa ta'ala gis gi mu gis ne mom de toute façon jam la de toute façon dafa réré manam même buñu jëlé de manière générale rek limu réré ëpp limu xam de toute façon dafa ñak dafa doyé di de toute façon voilà et cetera dafa wa moy melo yi mo lay jam bi mu gis borom subhanahu wa ta'ala moy kon kun bi awsafi ha rububiyyatihi muta'alliqat wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqat nekkal ko xamantene melo borom subhanahu wa ta'ala sa xol da ci aju tout temps ngay aju ci borom subhanahu wa ta'ala té nga nek en même temps ko xamantene say meloy jam yow en tant que jam sa meloy yi nga dajale ci matadi yépp nga incarner ko manam nga jappri nonu nga mel té lolu mum kenn mënu la gëmlo contraire mi ngi melni jam bi rek comme niñ ko doon waxe tay boko fekkone fimi liggéey nga ni ko woy yow amna luñu tuddé le droit du travail amna luñuy dafa am temps bo wara liggéey dafa am salaire bo mérité dafa am nangam ak nangam et cetera mom day def rek da nga dof parce que man jam la lay wax jam amul lu mu am amul nu mu mel lulul ku doye di la lulul ko wagneeku la dug nit ki tout temps lolou la war di gis manam gisse bopam en tant que jam mu incarner au podier bob lolou mom moy wacc sa bop deug deug fofu lay tambal fofu lay amé man tawada'a lillah rafa'ahu allah kep ku wacc sa bop te yalla rek tax yalla dalay yekiti deng muna kon fofum naka ñom ka liwer bo moy ñom de yaraw na dañuy gis annahum naka ñom akhar ñu gëna doy dal khalq ci minde fi zawqan ne attention zawqan ci mos manam moy lan manam sensation spirituelle yi ñi am ñom dañuy japp ne manam ñom ñoo ci gëna tuti nit ñi deng waye la ilman du ci xam xam parce que nit mën na xamné modou mi day mako upp xam xam xeyna man awma xam xam janguma nangam nangam mi modou mi nak mako upp xam xam lool nit mën na ko xam du loolu lañuy sakku ci nit ki parce que wulaaju ñu ko mu nek na fekk non plus manam di jema gem lu dul deug laaju ñu ko lool mais liñ ko laaj moy li nga xamantene loolu ci kumpa la adi par contre te mom moy nit ki relations privilégiées bi mi am digënté mom ak boromam par contre lolou mu gis ni mom mo ci gëna touti nit ñi xam nga tay bu mëna uppé xaaliss damay daari xamné ma la upp xaaliss dam koy daari xam légui donc lolou nga xam ko reconnaître ko ba paré di doxal manam ci li sharia bëgg ci yow ci di yalla borom subhanahu limu bëgg ci yow ci nit boko uppalé ni nga wara doxalé ak mom bu dëgg lolou waxu ñu problème bi nekkul fofu mais problème bi moy man en tant que jam sans borom fi lama utiliser mom en tant que jam borom mom fa lako utiliser mais ñun ñaar man c'est pas parce que fi lama utiliser que man mako gëna jégué sama borom wala mako upp yek yek ci sans borom dedet affaire bi nak du fofu parce que talibé bi def nek ci tour bi wa ko talibé bi djégué sir bi mo gën ci nek ci tour bi abadan dedes motax wala yaraw na duñu gis ñom ahadan kenn illa lahu ñom yaraw ne ñom kat mo ne koka kat ala mo gëna mo fété kaw minum ci ñom manzilatan waccu way wala mo gëna fété kaw waccu way fi borom subhanahu wa ta'ala mo ne kon nak fa ma serif bi mu radiyallahu anhu bis neena ben mu ngi wax ci ben ci waxtanam yi mu nan dama gis mu ne nit ki su ñëwé di wax ci man ay melo yu mag ni damay gis ne melo yoy mom ci mom la nek parce que en fait man duma luddul setu ko ndax al mu'min mir'atul mu'min duma luddul ndax julit bi han aji gem di setu la ci keneen kon man duma luddul setu melo yu bax yi mi wax yeb ci man bima tag di wax ci ngon yu rafet en fait ci mom la nek donc ce qui veut dire que ni man kon lan la manam kon mom man dama koy jappé automatiquement ni ki kon waliyu bu mag la parce que suñu won waliyu bu mag du gis li ci man du gis hein waye niki non su wërbeutiko dima xass dima ngagne di wax ci man lu ñaaw manam damay japp ne ki dal waliyu bu mag la parce que melo yi mi wax ci man sori la ci man sori go xamne manam bu dé deug la man mi sa bop sax mën na ko baña xam ci man le fait que yalla won koko manam mom mu am capacité di dem bay gis lola ci man non c'est parce que vraiment ki walu yu mag la ci kaw lolu japp ne ñepp comme état ñu mag jeexna lan manam mu japp ne fu gis mom li bon donc bon ci mom ne non mais wa lolu motax nak raisonnement bi wara wouté selon parce que lu bax ak lu bon duñu yam kon duñu yam ni ñuy raisonner par rapport ak ñom hein Allah deng mo ne kon fa man ra kep ko xamne gis na nafso bopam xeyran di mom mo gën min fir'auna ci fir'auna faqad deug deug azhara feejan al kibra kon xam nga ni wacce sa bop yu Allah ah wacce sa bop yu de ah fir'aun mos ak liñu wax ci mom yeb ak ni mu mel yow mo jappé ni ya ko gën c'est parce que da nga feñal ak riche wala abdou ja mu am benn mbir mu mata leral fi moy lolu dakonté wul ak fir'aun def lu jaadul ñu ne fir'aun limu def jaadul parce que yow tamit dang ko gisé rek comme jam bo xamantene boromum lolu la dogal ci mom waye sharia tamit borom bi mo atté ci yow ne dafa bëgg lumu ne li baxul nga wax ne yow tamit te fass sa xol ne li baxul lumu japp ne li bon na yow nga wax te japp fass sa xol ne li bon na fofu ngeen yam ak mom fofu nga yam ak mom jeex boko mëne dindé salaxo nga dindi ko soko mënul nga dindé ko salamine soko mënul sa xol fass giñ ci fass ne li mu nekk baxul doyna la wa lol da konté wul cependant considération bi ngay am par rapport ak mom comme liñ ko waxe ci jotay bi wessu amna différence bu mak entre jëfu nit ki ak nit ki ci jëmmé bopam nit mën na bax ba paré def lu bon lol mën na né mën na ko def sax defati ko té pourtant nit ku bax la parce que ku bax moy ki nga xamantene meloy mbax da no note ci mom té meloy yépp jikko yépp defo yépp ben qualité note na len moy gëm yalla nangul ko waye qualité yépp jëf yépp ben défaut note na len moy bañal yalla wéddi ko lool mom motax ki bax dal moy kan moy ki gëm yalla julit bi ki bon moy kan moy yéfer wala abdu jambi daiman fawunak mutawadhi'un manam jambi deug jam deug han faw mutawadhi'un aji torox la lillahi nil bur yalla ta'ala aji kawaj la yarfau du yekiti rafsahu bopam abad bak manam moy bop bi abadan muk madama fek mom mi ngi sax nek fi mulki ci nguruk sayidi ci sangam fek mi ngi nek ci nguruk borom bi subhanahu wa ta'ala du yekiti bopam manam moy de lolou moy jam bop bi nak waxuñu bop yaram bi bop xol bi lañuy wax hein bop xol bi lañuy wax manam nit fek mi ngi ci hadara borom bi subhanahu wa ta'ala du ben espace buñu aménager nan fi le gaay di nek ñu lañ fi dajé du lolou bismillah jambi hadara borom bi subhanahu wa ta'ala du tamit ben place la ñaan fi ku fi duggul ni ngay mel ni ngay def le dede hadara borom bi ñaari mbir la bu jekk bi mom moy nit ki toroxlu bi muy toroxlu ci borom subhanahu wa ta'ala japp ne mom jam la te borom mom moy sangam lu ko neex rek lay def ci mom borom bi mo am katan mom dafa neew doole mu toroxlu nonu ci kanamam manam ak yi ci aju lol moy benn bi lol nit ki su fa nekké lolou bu nek sa xol jamono ju nekké ci état bobu rek xamal na yaangi ci bir hadara yalla su nekké ci état bobu rek xamal na yaangi ci bir hadara yalla su génné état bobu moy génn nga hadara yalla téxna légui benen bi ci dess nak mom moy amul keneen wala leneen luluy tuddu ci hadara yalla ba kudul yalla hadara yalla ba amul leneen wala keneen amul tamit keneen wala leneen ku fay am ak jëf muy am ak sopandiku wala mu fay am luñ ko fay askanale kudul yalla jeexna du gis mukk bopam luddul ne mom complément la du sujet xama complément complément moy luñuy liñuy def deng buma ne mangi nan ka ataay bi man may sujet ataya ji complément la manam mom dañ koy def rek yaangi deg djelna big bi man may sujet bi big bi moy lan moy complément khatara yalla ba ñepp ay complément la mafoulun bihi la hatta sallallahu alaihi wasallam والفاعل الوحيد هو الله جل وعلا موم رك موم موي ادي جفت يا خولال خولال ينتي سا خولا يا خول سبحان الذي اسرى بعبده خما حضر يا الله بلا نيك مي فورسان بورو سان اسرى غيسنا ميغي توتي رانيانال بعبده جامم نيك مفعول ها انزل الكتاب على abdi lolou moy hadara yalla hadara yalla ko legui nak jambi bu nekk ci hadara yalla warul nekk ku yekiti bopam manam bop bi la wax manam moy bop ras manam moy bop mais waxuñu bop yaram mais bop xol lañuy wax wa man kep ko xamne ka ala nek na tawadu ak wacc bopam torox lom an ru'yatin han mi ngi tukke ci azamat ma gisu ru'yat gisu ka azamat mag rabbi boromam subhanahu wa ta'ala sajada dana sujud qalbuhu khalq allah ñeul bur yalla ta'ala ji kaw xol bi day sujud te xol bu sujud mom moy teki nit ki su xolam sujote jeexna meloy bakkanam dootu ñu amati benn doole ci kaw ciirum yi ruh bi moy am legi doole bi xol bi amon ndax xol bi da fay sujjot legi ruham moy am doole bob ce qui veut dire que ni le fait que xol bi dan jallar biku parce que loolu ñu waxal dan jallar biku digeunte ruh bi ak bakkan bi legi loolu day daali daxu day daali jeex xol bi dem fan xol bi su jot ci kanam borom subhanahu wa ta'ala ce qui fait que nak shaytan dootul am ci mom accès xol bobu day leer leeray go xamne ci ay dir manam distance yu sore shaytan du ko nango jégué ndax leeray bobu nonu ladul nangou ladul sheytane du fa nangou djeg nga dakoy lak xol bobu bu su djote non lay mel ah niki non xol bu su djote day comme bakkanam dootul amati benn doole manam day de bakkan bi day de legui bakkan bi su dewe manam wala day mos de rek suko defé rek jeexna legui kokku mom day daali nek ko xamantene dotul nekati ci yu bon yi kokku dotul defati bakkar yi dot ko defati budé yenente la dañ koy wax masum mais budé wali yo dañ koy wax mahfouz moy kuñu ar budé yenente la kuñu ñongal la budé wali yu la dañ nan kuñu ar la ci bakka ñongal moy infaillibilité moy da fay infaillible manam du mun alors que mahfouz dañ ko garder préserver munaw man kep ko xamné sajada su jorna qalbu xolam fala yarfau dootul yekiti ko abadan ba faw mok dootul yekiti ko xol bi bu xese ba su jot comme li At-Tustari, Sahal ibn Abdallah, At-Tustari, radiyallahu anhu. Défon. Te bobu, subhanahu rabbi, dans le cas, il y a 6 ans, il y a un magé. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Il y a un sujet avec le yaram. Il y a un sujet. 6 ans. Wow. Hein? Ko Sahal ibn Abdullah At-Tustari radiyallahu anhu bimu démé muy laaj lan moy mais xol est ce que bu sujoté kan lay jog parce que dafa mom dafa jog gis nga xol bi jogul le momu mu ne ah legi mu tok ay fat gis ni xol bi muy laaj nak wa xol mom bu sujote kan lay jog gay bu la laaje gay da lool xamuñ ko xol bu sujote mom ay jog bañu tektal ko ci ben serigne bi mu laaj ko wa xol bu sujote kan lay jog mu ne ko xol bu sujote dotul jugati abadan jeexna ci fini mu xamne ki serigne la mu takko mom nak xol bu sujote dotul jugati en realite bo xole alquran yimi wax buy wax sujote bo xolé aya yimi tudd di wax sujud yu ci bare du sujudu cieur bi lay tudd sujudu xol bi la iza tutla alayhim ayatu arrahman kharru sujudatan bukiya comme masala ay ak awala bok kharru sujudatan iza tutla alayhim ayatu allah kharru sujudatan wahum la yasbirun et cetera manam suñu len jangale ayay xolal ay alquran mo ne ñu rot sujud xam nga lolou tekkiwul ne sa yuñ degi alcorane rek dañuy war di sujud mais limi tek moy sen xol nanguko manam yimu ci aye ci wax borom bi subhanahu wa ta'ala toroxlu wacce bopam te lolou day dal da don dal hatta ñi nga xamantene dañuy dogu deg rek te sen xol sel manam nga gis ne jamono joju jamono la wax ni nit ñi sen xol dafa selon manam yeenati bi sallallahu alayhi wasallam le fait ko mu dund ci jamono joju dafa defon ci ñoom seen xol leer dafa taxon seen xel ak seen xol manam am ben fitra salima manam nature bo xamne naturellement dafa sel ni gis ku ben kaw ko dafa ñew medina deg wa gaay ñuy jang wa zariyat zarwon nang ba yegg ci fa wa rabbis samaa'i innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun watna ci borom asaman ni li ñu wax deug la go xam bi mu dégué war kaddu gog hein rek mune ya subhanallah man aghdaba al jalila hatta yuljihu ila al khalaf dadi ruh khatu danu xam de waaw wo yimuna ci magay ak sel tek borom bi subhanahu wa ta'ala gatch ngala ma mom kan mo wara merlo rek borom bu mag bi be diko yobbu ci be diko pousser ci muy wat ah dan xop waaw juste jamono sahaba yi la waaw ti la ñewon ci jumaa ji te dafa romb non ni waaji di jang am mu deg lool mu ni yi mais xam nga bu ko degge day xam ne ki waxu yalla mo dal lay la ngay gis ci ñom même seen jamono da nan am lool ño xamantene dañ leen di jangal alcorane rek ñu jek daanu sujud rek daanu sujud ne wax ji du waxu du wax li du waxu nit mais hatta julit sax bu dege alquran ni koy jang xolam dina yegne li mu deg bok tek li ba dan deg wax ji dedet non bi mom du deg xolam dina ko yeg kon kep ko sa xol wat manam toroxlu nak wa man kep ko xamne hada li moy haluhu halam fa innahu li wor wor moy ki kat la yara du gis li nafsi yi ñeel bopam tawadu'an ak wacce bopam aslan parce que tout temps day gis na deful dara manam ni li mo normal xal bi mo normal ci mom wati wul bopam te comme xolam su jotal na borom subhanahu wa ta'ala jana du ay wati bopam yeb du ci am yeki yek bopam manam yeki di bopam du ci am motax fofu tamit mu am benen affaire bo xamantene lu mata bayu xel la ci walu gogou moy ñu bari dañuy gis motax ku melni ay ri yeki ci sa bop doyal nit ñi xépp leen lool du amati ci yow sa xol lool du ci mel ce qui veut dire que da ngay mën di am comportement bo xamantene même ñi xamul buñ la gisé wala ñu dégg la dañuy fogg ne da ngay yeki ci sa bop ak yoy fekk yow yoy bokku sax ci li ngay nar way mom day tag bopam wala mom day wax ci ay qualité bopam fekk mom loolu bokku sax ci ay mbirum ndax ce que mom dadul gis ne comme benen rek bi lu mu wax manam ki nga xamantene mom manam moy wa ahlul khidma nga xamne ñom taxuñu kawé lol ñoni buñ leen dé tag da ngay gis mu ne kubidu dañuy am ben genre fermeté manam dañuy fé dañuy am kersa dañuy bañ lolou dañ koy daw moy débutant yi ci yoon nitu yalla yi han dañuy gêné wu voilà dañuy gêné wu parce que bëgguñu ku leen tag bëgguñu mais nitu yalla yi deug yegg deug buñ leen dé tag dañuy contact ni ré contane xam nga lutax parce que ñom en fait dañuy gis ne liñ leen di waxal mi du dara luddul borom bi subhanahu wa ta'ala mom lañuy tag parce que ñom niñu mel du ñom ñoko melal seen bop borom bi mo leen rang melo yi jeex na amul leneen ñom yu dañuy contane leena gaay fook ne mom dafa reuy dafa ki leena tam ñuy wax di sante yalla yalla day may na ma nangam defal na ma nangam gis na nangam may na ñu nit ñu xamul ni fook ne day tag bopam fekk dedit tagul bopam nekul lulul di wax lo xamantene day sante boromam jeexna te kuy gis nitu yalla yi dina ci gis catégorie façon bobu dina ci gis catégorie loolu tax ñu wara def attention très attention yalla ñu yalla sam benen hikma bi nga xamne mo ci tagu moy qawmun tasbiqu anwaruhum azkarahum wa qawmun tasbiqu azkarahum anwaruhum wa qawmun tatasawa azkarahum wa anwaruhum wa qawmun la azkara wa la anwara na'udhu billahi min dhalik Allah qawmun dafa may nit ñoo xamne ñom tasbiqu dafa jitu anwaruhum seen leer afkarahum seen zikr ñom leer yi nek ci ñom mo jitu mom la yalla def ci ñom ba pare ñukoy yeg ak yoy fekk def ñu zikr nek ñu di nafila nek ñu di ki moy majzubi am sa borom da len di leele sax mu len di defal ay kushufat ay yenn futuhat yi manam di len wunnil yenn mbiri di len defal ay leer yi di len wan mbiri ak di len defal ay leer ci seen xol yi ñuy am ay yeg yu yemi seen digeunte ak seen borom fek ci tu defuñu ci karu ki ñoñu majjub lañ manam duñu dañ cheminer na yalla mo leen xëc bijji leen ci bopam wa qawmun mu am ay nit ño xamne tasbiqu da fay jitu azkaruhum seen zikari anwaruhum seen leer ñoñoy ñol kok lañu tuddé salik moy ku soob ko xamne dafa nekk ci yoon bi di def effort di ki wa jaar ci yoon bi itinéraire bi et cetera xamni fi de bo fi yegge fe rouge la da nga wara taxaw fi bo fi deme nangam fi dafa am vitesse yuñ fi permettre ngay vite ngay daw lol fi dañ fay téral yi fi ni sans interdit la fi nangam manam ñu nekk ci yoy ba kérok ñu yegg ci yalla wa lolou dafa am tam ñu mel non kokku lañu tuddé sal moy ku soobu ha muna wa qawmun mu am aw nit ño xamantene ñom tata sawa da fa yemo azkaruhum seni leri wa an ano seni zikari wa anwaruhum ak seni leri ño yemo a peu près on dañuy tollo ce qui veut dire que ni amna jazbu mais amna suluk tamit manu amna bidji xecc bu ko borom bi di xecc ci mom mais amna ben xetu lan ben xetu soobu muy soobu tamit ci borom subhanahu wa ta'ala ni mi soobo niki non la ko yalla xecc mom amul mom dafa am ñaar yoy mune waye amna ñeneen amna ku len ñentel ha juroom minute mo ci dess wa mune wa qawm amna aw nit ño xamni la azkara de zikar wala anwara du tiageni leer manam lohum amuñu zikar amuñu leer manam moy ñom yalla bijji wulen xëttu len ci bopam niki nonu soobu wuñu pour dem ci yalla muna na'udhu ñi ngey sako muslu billahi ci bur yalla min zalika ci biir bi yalla ñu ci yalla musa ñi dinañu am ay qualité mais ñi soobu ñoom ñoo ëpp doole bu fekkentene dañ ci boole am bijji manam moy ñi ci moy ñettel bi parce que ñoñu nonu d'ailleurs ki nga xamantene yalla da ko xëc yëkki ci ko tek ko ci fenn muy def manam mom mu soobu ci yoon bi en même temps koku mom dina mëne soop ñeneen moy salik bu andé boole ci nek majju dina mëna soop keneen alors que ki nga xamantene mom dañ ko xëc rek tek ko koku du mëna soop kenn parce que da dul xam yoon bi naka la manam yoon nitu yalla dafa am yoon khol si rahmat tijani radiyallahu anhu mom andak ne majzoub la bila shak parce que sinon maqama yi nga xamantene mom la ko borom subhanahu wa ta'ala defalon wadal koko etc ba xamne leeru wilaya mo doon daw ci yenen walu yi et cetera du mu ne ñu walu yi mu doon tassel mi sax daan nañ xamne ki yow yalla préparal na la nangam mu majjub la waye and ak lolu dafa def sulu soobu ba ala de 46 ans ci lay dogam fat 46 ans la nek di def gaay def yef fi nit ñi jaar yef mu jaar 47 la dogum fat xam nga imagine nga fakhul akbar lay wax wax deng bob mo gën muna qawmun aw qawmun muraduna majbubun ahlu rahatin wa mahabba wa qawmun muriduna salikun يتهدون ويكابدون فهم اهل خدمه وقوم يسلكون تاره ويجذبون اخرى ها قوم امنا اول مانام نين نيت نيوم نين ني نيوم مرادونا دنج لينا نام مجذوبون دنج لينا بيج موي نين واخ سان دنج لينا يالا لين بغل بوبام نام لين خيتش لين تي بوبام تك لين تي ويتام جيخنا نيون اهل راحه نيون fiixlu manam ñoom dañuy fiixlu waye wa mahabba ak tuxen moy ñoy ahlul mahabba wa qawmun aw nit ñoo xamne na muriduna dañoo nam manam ñoom ay ñoom nekk ñu murat ya ben ñu julle ko rek gel parti bi inshallah wallahu a'lam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كون نيغي يامون تي مانام تي حكمه بيغا خامن موم لا نيو يامون ليغي ني مانام موي خاجله بي مي خاجله نيت ني تي نيغا خامتيني سين ليري اك سين ذكري داي ام بو جيتو موروم ني مانام داي ام بو دوميني موروم بي ولا بو كو جيتو kon mune qawmun dafa am ay nit ñoo xamne muraduna dañ leena nam majzubuna dañ leena bijj mu xecc leen bo subhanahu wa ta'ala dañ xecc ci bopam ñoñu ahlu rahatin wa mahabba ñom ñoy ñom borom nok lay lañ ak tioxel ñom seen jaamu yalla yi ci seen xol lañ koy defé moy li ci upp bu dama nek ragal yalla deug dama nek seen gëm yalla day deugër lu demé nek wiru gi ñi wiru ci yalla joyal gi ngi koy joyal mbir yi tiofel ruy motax ñu leen daayer mahabba gi limi noté ci ñom sax motax ñu tuddé leen ko dañuy sop borom bi subhanahu wa ta'ala tiofel go xamantene gu tar tar lay doon niki nonu dañuy sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam naka nonu ñi nga xamantene ñom lañ bokal hadara yalla moy awliya allah ta'ala ñu leen di sop manam ay nit lañuy doon tamit yo xamantene tu va t'asseoir juste comme juste ici légi dañ leen di sop niki nonu manam seen xol kon manam dañu am tamit lo ño xamantene seen xol li day nek day am jikko yo xamne lu demé nek ngeureum manam dañuy geureum borom subhanahu wa ta'ala lepp lu joggé ci borom bi rek dañ koy bëgg ndax ci borom bi la joggé le seen fait que mu joggé ci borom bi ñu xam ko rek dañ koy sop niki nonu dañu nek ño xamantene andak ne ay nat yu reey reey la ni amé waye day woyef ci ñom ndax lan ndax seen tiofel gu tar giñ am ak seen borom subhanahu wa ta'ala ñooñu ñi ngi ci nof laaj ñi ngi ci feex manam ci li aju ci seen ciir biti wa seen xol fu mu toll day zikar borom subhanahu wa ta'ala day tuddu borom subhanahu wa ta'ala kon ñooñu ay nit lañ ño xamne manam borom bi mo len beugal bopam motax muraduna dañ ay murad lañ yalla mo len beugal bopam tek len ci wetam ñi ñoy wa ahlul mahabbati ñoñu nak deug deug comme niko tay sir waxe ci jallu ahlul mahabbati ahlullah ñoy deug deug nitu yalla yu mak ye mak ñoñu la mais nak lolu tektelewul ne seen tiofel day reey ni rek mais duñu def dara ci biti tektelewul lolu mais limi tektele mo manam moy duñu julli wala duñu wor wala duñu def dedet nan yalla xol rek am solo tekkiwul lolu tamit non plus han del abadan dinañ am dinañu di def mais li limi tekki moy duñu ragneeku ci lolu manam par exemple duñu ragneeku ci xetu jaamu yalla biti da njal ben motax ñooñu seenu mujj te lolou souvent seenu mujj lay doon manam seen jeexitalu yoon bu ñuy soobu ba yeksi ci walu gogou wala leg ño xamantene xeyna tax ñoo soobu nonu sax mais seenu njal ben dal faaw ñu am ci lo xamantene man da koy tektale day tektale ne manam bëgg nañ dem ci yoon bi ci même ci seen cëru biti mais dañuy dem wax seen xol yi ci yalla rek lay ne seen xol day aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamantene ay nit lañ ñoo xamantene manam kon buñu démé ba yegg fofu nga xamantene ben atomu jaamu yalla bu seen xol parce que dañ ni parce que jaamu yalla bu tukké ci xolu ah ma qalla 'amalun baraza min qalbi zahid wa ma kathura 'amalun baraza min qalbi raghib bu fekenteene jëf ji dafa joggé ci xol ko xamantene lepp won nako ginnaw luddul yalla xolam ci yalla rek la ne koku jëfum du neew abadan lumu def ci biti manam bu waxe ben yon astaghfirullah wala la ilaha illallah boko comparé bu ko ay milliards nit waxon bo len tege ci ben balance duñ tolo bosam ben bosam mom moy ëpp doole ndax lan ndax xol bi ndax dafa andak manam da fay andak puissance bi manam doole ji yu andak jëf ji ndax al a'mal suwarun qa'imah jëf ji ay lan lañ ay jëm lañ yu taxaw wa arwahuha sirru wujud al ikhlas fiha ruhu jëf ji moy secret selal gi nga xamantene moy nek ci jëf ji xam nga auto yi du sen forme ngay xamé ni bi meuna daw dede senu meuna daw ci moteur bi la nek du deug wala dama djum non la encore djo non la ah non la tamit nit ñi du li ngeen di gis ñu julli lu bari di wor di sikkar lu bari di ki du fofu du lolu moy wone ne ni la ñu egg ni ñu raw dedet li tax ñu raw ci seen xol lay ne manam ni seen xol ajo ci borom subhanahu wa ta'ala ni ñu mrangowé melo yi nga xamantene moy melo yu mat du demé nekk wacc seen bop toroxlu di def ngir yalla kesse am selal wiru seen yeru ci yalla joyal seen bir yep yalla jox lepp yalla sop len sop nit ñu bax ni bañ lu bon bañ lu yalla bañ han et cetera manam yoy la di gëreum lu yalla indi seen xol nango meuna muñ han di gëreum borom subhanahu wa ta'ala fuñu tollu ñuy sant yalla ak diko tuddu me ak seen xol tout temps muy zikkar tuddu ya tur yalla lolu fof ak bëgg biñ bëgg yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam manam bien sûr ndax bëgg yalla moy bëgg yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ñoy takkalo ñoy añu mënuñu duñ tuddu benn bi baye bi ci dess et cetera fof lañu rawante niki nonu hatta ci bir talibé yi sax ci bir tariqa bi talibé yi sax même bu dul tariqa bi yenen tariqa yi sax manam fini rawante par rapport ak seen serigne du jëf ci bit lolu taxuko graw bul baye xel su fekente ne yow musso defal dara serigne bi bu ci sa xel aju bul ko bul ci sonu bul bum la préoccuper bum la ki nu tudu nakari wala yoy cependant sa chauffeur su wagne ko ci serigne bi lolou moy musiba bi jegi na musiba yi bi jegi mbolam musiba yi bi cheikh abdass dabax waxon radiyallahu anhu waxon talibé cheikh abdou mubarak radiyallahu anhu muneko mu tudol ko ay xéti manam yu doy war yu mu nekké xétu ciaganté gek yoyep muneko lol yep amul garabu ci garab li garaw moy nga tok waxtu wo xamné sa xel demul ci man nga xalat ko lol mom moy bakkar bi gënal lol mom moy musiba bu gëna reuy ci sa musiba hein wa kon lolou niki non nit ñi non lañu rawante manam ni seen xol ajo ci borom subhanahu wa ta'ala donc motax jëf yi tamit non lañu ëppenté doole du ci quantité bi ci qualité bi la fofu lañu ëppenté du ci quantité lañu ëppenté de motax alquran ne li yabul wakum ayyukum ha waxul aksaru amalan wala ha wala akbaru amalan lu gëna reuy wala lu gëna bari dedet gëna rafet jëf ju gëna rafet donc lolu ñoy ñi nga xamantene kon sans borom santal da leena tanal bopam lolu tax ñu bëre bëri ci nit ñi nak buñu gisee ñu mel nonu dañuy fogné ñi demuñu fenn dañuy fogné demuñu fenn ñi mom demuñu fenn parce que gaay mer na dañuy fogné ah ci njalbeen gi nim doon ki ma xalla gaay bëreut lañ am affaire du course de vitesse course de fond la yaakar ne gaay debatuñ alors que mom mi ngi dem we ñaka xam limay waral dafa bari yalla ñu yalla sam mo tax soko xame day waral li nak moy waral ci nit ki mu comprendre li day waral ci mom tamit mu toroxlu man day waral ci mom du gis kenn ne mom moko raw parce que dafa juger rek li ci biti dedet parce que amna li ci bir tamit te même bu lako yalla wone won mu jappal ne man na am lu mu la neub ci bir waji même bu la wanon biram ah jappal ne amna mën na nek ne amna lu la neub ci mom dara war len la rek deng waye ñoy muraduna ñu nam waye wa qawmun amna aw nit ño xamne ñoo ñu muriduna daño nam manam moy talibi ko xamne dafa dem di wuti ci yalla di dem motax même bu ñuy wax ni dañu nek dañu nan manam tar même bu le wa tariqa bi ñoo ñep ay muraduna lañ manam ñu nam lañ yalla xëc ci len ci bopam motax ñu dugg ci d'ailleurs motax ñu bok ci and ak lolu yeb ay mourid lañ leen di tuddé parce que dañoo bëgg ci ñom lan suluk ñu soobu ndax salikuna ay soobu kat la way soobu rek yek tay doona dañuy yulli sen direction wayu kabiduna ba pare ñuy jakonté lek tartali manam ak metti lolu tamit dafa am dafa waral di am manam nit ki tamit kon ñi tamit benen xet la ñom ñoy ahlul khidma ñoo fofum ñi ahlul khidma ñom ñoy ahlul khidma comme niñ ko gisse won manam moy contraire ahlul mahabba ci bir nitu yalla ñoon tamit jaru ñoo xet parce que budul won sa borom subhanahu wa ta'ala lim leen di teub ay leer sa su ne ba tax ñuy atane ba tax ñu nek ño xam tane manam dinañu nek dinañ approprier dinañ habilité wu pour di mëna jëf jëf yi yalla di leen jëf lo sa su ne budul won leer gi ni mu sax ci ñom kon duñu atane jëf jojju waye nak le fait que sa borom subhanahu wa ta'ala def ci ñom leer gogou moy tek ci leen ñom tam ñu yalla sopp la sopp lañ ñu yalla bëgg lañ motax lolu niki nonu tamit bu xeb nit parce que dang ko gis melo gogou feñ ci mom rek nga japp ne benen melo bi amuko leg mu boole ñaari leg mu nek nit ko xamantene ci biti ni nonu la mel mais ci bir tamit nonu la mel hein deng muna wa qawmun amna amnu samna xamna yaslukuna dani sobu taratal leg leg way dibuna ñu di bijji len ukhra ci benen yoon legi benen hikma bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy akramaka allah ta'ala bi karamatin salas ja'alaka dhakiran lah wa lawla fadluhu lam takun ahlan li jarayan dhikrihi alayk وجعلك مذكورا به اذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك الله الله الله صبرم اكرمك ترلنا الله بور يالا تعالى اجك اجي كراماتي خيت ترانغا يو خمل صلاه نيت لا جعلك دفنا الذاكر اجي تدلو هو نيلكو do walaw la budul won fadlu ngeneelam lam takun do nek muk ahlan bi ku yello li jarayani ci daw zikro ak tuddum mom yalla alayka ci yow lol moy teranga bu jekk bi nga jekk defal allah so toge di zikra allah allah da nga wara gis ne sa borom defal nama ñet teranga ci tuddu bi mako tuddu parce que buñ xolé wa ahlul khidma ak wa ahlul mahabba yeb ñi ngi tuddu yalla ñom ñep ñi ngi tuddu yalla ñi ngi zikkar hein muy majzub ak salif ñom ñep ñi ngi tuddu yalla mais ku ñëk ki manam boy tuddu yalla parce que ñom ñaar li leen wutale ci gattal ci seen zikkar moy ki zikaram xolam la koy defé ki ci dess nak laminam la koy defé ak krous li mo leen wutale de manière générale man buñu ko teunké ki mom day ciog ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di ré fekk xolam mi ngi zikkar en même temps ki ci dess nak mom day yor kurusam wëet tok ah ñoom ñaan ñepp nak borom mi may lañ ñoom ñaan ñepp borom mi may lañ Allah manam may gu ñëk gi mu la may ci zikkar moy le fait que mu fex manam def gi mu def yow nga approprier wu pour mu dawal zikkar gi ci yow parce que zikkar da fay and ak ay leer ak ay secret yo xamanteni yu reey lañ tuddu tour yalla lon sa borom fonata la bu lu mingale ba leer yoy mu def ci yow leer gu tax nga attan diko def moy koku xewul gu reer reer wajalaka defna la bir ñaarel bangi wajalaka defna la mazkuran bi kuñu tuddu bi ci mom iz ndax la haqqaqa a wéral na manam saxal na nisbato ak askanom la day ka fayo manam parce que borom bi subhanahu wa ta'ala soko tuddé mu tuddu soko tuddé mu tuddu la moy faskuru neuf ko gum lol dinañ ci ñew légui inshallah kon yow soko tuddu zikkar mu di la tuddu lol le simple fait que muna ñu nan la manam ñu nan la yow zakirullah manam moy askan no askan gogu mu deugal ci yow ne yow kat zakirul lillahi nga kuy tuddu yalla nga lolou doyna ngeenel lolou rek doyna ngeenel lepp lo xamantene dañ ko askanela borom bi subhanahu wa ta'ala lolou amna dayo teranga mora lepp lu borom bi subhanahu wa ta'ala wax dati dadi def mudafu ilay ne mom la manam moy dal ko askanela bopam non wala def mudafu ilay hein annexion annexion voilà dal def annexion bi ne mom la lolou doyna teranga hein xam nga tay buma ne boulanger wu ñom momadou ñoy sen boulanger bi xam nga lool dam ko ko askane la waye buma ne boulanger wu Élysée manum L'Élysée là, c'est pas là. Mais boulanger ou Élysée. N'yep, c'est le cas de la dame. Ah, qui est-ce que c'est mon mort que je m'en ai dit. Boulanger. Ah, je m'en ai dit n'importe qui. Je m'en ai dit. Ah, voilà. L'Élysée, c'est un peu comme ça. Est-ce que tu es là? Tu es là. doyna la teranga lol ñaar la wa wajala ka daf la def mazkura di ku ñu tuddu andaw fa mom deeng bobu nak fa la matal moy fa tamama fofu la mu matal nak ñamato xewul malaika ci yow moy le fait que mom nak legi yow boku tuddé mu tuddu la le simple fait que ngay nek ku ñu tuddu fa mom la ilaha illallah le legi nit kuy kuy kuy am xéetu teranga gu manam gu maggu mu yek ci la simple fait que ñu né masalan diw sangam xamna ko muy président wala ab serigne la wala autorité la wala lu mëna doon yaay dem wala waw ki hein manam ko xamna dal ku siiw la wala ku ñu xam la le simple fait que ñu né koku xamna ko rek mu yek teranga gu mag hein gu mu amé à travers lool wa légui su fekkante né borom bi mo lay tuddu nak wala diou de hein ah president bi day ci discoursam bi tuduna ma wala wala ñu ne serigne diou de ci discoursam bi tuduna ma ci waxtanam rek yoy ñu ni mi yegge teranga gogou ba kok mu tabarakallah moy kan hein imagine nak ne yalla mo lay tuddu ba pare du lu tuddu fi mom dani man zakarani fi mala'im zakartuhu fi mala'in khayrun minhu suma tudde ci mbolo mu tuddu ko ci mbolo bu gën mbolo bi mu tuddu malaul ala mbolo malaka yi ci kaw borom bi di la tuddu fof allah lolou dayul teranga budu borom bi tuddu gi mlay tuddu ci bopam bayna teranga mun qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum sur baqara 152 wala dhikrullah akbar الله سورة العنكبوت آية 45 وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قال وحنا تعالى بوري الله عزيز كاويني فاذكروني تدلين ما أذكركم ما تدلين سورة البقرة آية 52 مرم lan ma tuddu len ma mo tuddu len nit ki suy tuddu borom subhanahu wa ta'ala day def sa yu ko tuddé mu am kira yu yeketiku fi zikr wata zikr moy li gëna tax nit ki gëna lan djégé borom subhanahu wa ta'ala d'ailleurs mbolam jaamu yalla yi dañ leena tek ngir lan ngir zikr zikkar moy jaamu yalla bi nga xamantene du dok abadan ba aljana dañuy zikkar manam borom subhanahu wa ta'ala meme bo xole bi nane fa aqimis wa aqimis salata li zikri zikkar mom moy cause bi tax meme azaka ak lan xolal qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha gis nga wa salli alayhim wala azaka bi ngay jele ci ñoom sax yow yannati bi sallallahu alayhi wasallam jël ko mu ne jël ko nga labal leen ci manam le fait que mu ne xolal benen ay mo gëna leral manam nga labal leen ki nga selal leen ci tamit xolal benen ay mo gëna man rijalun la tulhihim tijarat wala bayn an dhikrillah wa aqamis salat wa ita zakat ay goor yalla deug ño xamantene ya xantu wala njaay jënd manam commerce wala manam ak xey liggey buñu nekké wala yoy du len nek di manam préoccupé di len soxal wolif tuddu yalla mu tuddu manam tuddu yalla gogu nak mu tuddu manam mu def mu gën ci jaglé julli ak def azaka ne buma koy def dama koy def ngir yalla jox koor la'allakum tattaqun ragal yalla lay indi ci yeen manam zikkar la le fait que may wor ne duma lek duma nan ah duma def li duma def li duma li li kat ku wor duko def nangam buma ko naré def tane ah yalla bugul ma def ko tay de manam lolu zikkar la lolu moy tuddu yalla zikkar moy li nga xamantene gis nga zikkar moy fatlikou ak tuddu su fekkentene damay zikkar te sama lamine kesse moy zikkar sama xol zikkaru ngariñ bi du bari comme li ko xaj malik waxe radiyallahu anhu walakin jadwa dhikri in lam yakun bihi hudur qalil wal hudur gharib ah señu ci sa dir qulub waye mayitu ke ci zikkar su fekante ne tewlu amu ci neew lañ mune waye tewlo ko tum ranke ni tewlu bari won té lool lañ wara def musique bul baye xel abadan baat yi ngay jëfëndiko pour zikkar ndax baat yi ngay jëfëndiko pour tuddu yalla lool moyen kessé la way li ëpp solo mom moy ki ñi zikkar moy kan borom subhanahu wa ta'ala baye xel ki ngay tuddu mais bul baye xel baat yi ngoy tuddu motax jëlul ben zikkar bu la neex nga zikkar ko su fekkante ne dana tax ba sa xol di aju ci ki ñi tuddu wolif li ñi tuddu ki ñi tuddu moy kan yalla li ñi tuddu moy baat bi may jëfëndiko zikkar bi tour bi ha baat yoyu non yalla da ko tek pour mu nekk moyen bi tax nga diko tuddu mom waye teggu ko rek pour mu nekk ay baat kesse kesse nonu rek yu ñuy wax rek mu jeex day defu ko rek pour après sa aajo di ci fajo nga ci amé nangam ak yoy lolu manam buñ doon wax dañ nan retomber ki secondaire la num tudu manam moy lo xamanteni surplus la rek da ci teggu rek bonus la rek mais lolu taxuko juk li taxa juk tudu yalla moy comme niko baab bi di wax zikru allah yalla ngay tudu pa tour bi pa lenen yalla motax jeulal hein wala sa xol nga ak ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala nit ki nak su tuddu yalla dal ben gi bu fekente ni and nak tewlu gog di tuddu allah allah allah wala benen tour bu mi ki mais yalla tax mu koy tuddu motax tour sangam yoyu non danaka matuko parce que même ba ci ismullah al-azam bobu ñuy wax ismullah al-azam bi ñuy wax bu gëna mag même bobu sax jarul ngay def fu nek nga dem fa lu ne nga fexé ko am pour am ko jarul xam nga lutax parce que am borom tour bi mo gëna am tour jeex fexel ba am borom tour bi am gi nga am borom tour bi dana la doy wolif mbolam yenen tour yi waye bo yoron tour yi ci aduna bi yep te amo borom tour bi ma fexe ba xam president diko meuna jégué sa yu ma soxla dara meuna jaar ci mom mo upp doole may xam touram kess wa borom subhanahu wa ta'ala yow ya japp ne dafa fadu gani inma yastahishu abada zuhada an fi kulli shay'in an kulli shay'in li'annahum yarawna kulli shay'in li'annahum yarawna kulli shay'in ghaibatan 'an Allah wala wahdhu man non wala li'annahum yarawna ghaibatahu fi kulli shay'in walaw yarawnahu fi kulli shay'in lama yastahishu min shay'in bo gisé ñi nga xamné ñom ñoy wa ahlu khidma yoy nga xamné né ñom fuñ toll ñi ngi maam seen ciiru bitir lañuy def effort yi ni bo gisé ñu japp né manam ñu japp né par exemple tay bala ma mëna wëte ak sa borom rek am fu mu teju man kessé tok né dama wëte ak sa borom c'est parce que dañoy japp né manam dañu gisul borom bi subhanahu wa ta'ala né mom mo dëkk aduna bi manam buñ ko gis ci lu né waye bu don ci lu nek dañuy gis yalla kon du jar buñuy wéto ak yalla ci lu nek dañuy wéto ak borom bi ak fune fuñ mëna nek ak ci luñ mëna nek ñi ngi wéto ak borom bi xam nga suma ne il faut ma dugg ci neeg bi tok ci lay doga yegg ne wétna ak sama borom ci sama man ci lay doga yegg ne yegg wétna ak sama borom moy dama japp ne fofu rek lay wété ak mom mais sinon fuma meunti nek mangi gis mangui gis a travers lune mangui deg a travers lune mangi yek magayam a travers lune mais mangi wet ak mom fune waaw lolou moy lolou lay wax lolou yep niveau la rek lolou yep niveau la rek motax alul khidma ak alul mahabbat wute lo da alu khidma ken dou len wax ñu def li wa ahlul mahabba di def parce que manu ñu da mo mi xabar Allah ha Allah wa deng kon lol la alul mahabba ak alul khidma legi nit ci nak bu tuddu boromam subhanahu wa ta'ala zikr bobu su koy def day gis mu yéré yékiti ay kiray yékiti kiray di yékiti kiray ba jéki xol bi ha tuddu giko tuddu bi xol bi di tuddu borom manam zikkar d'abord ñett catégorie zikkar mo am ñi nga xamantene ñom ñoy amatu muslimin manam le commode mortel ci bir julli ñi amatu muslimin ñom sen zikkar ci sen lamine lañ koy def ñom buñ deful ak lamine ñom zikkar xol sax manu ko en fait dañ ko manu ñom lamine lañu man suñu deful ak lamine seen xel lañuy xalaté jeexna mais seen xol muñta zikkar ma khassatul mu'minin manam bu yeggé ba niveau wu nek bok ci ñooñu khassatul mu'minin manam ñi nga xamné borom mu jaglé lañ ci wéy gëm ni bu boba nak seen xol dañuy zikkar zikkar ak di tuddu yalla ak seen xol ha après nak ñoy fofu buñ fa yégué rek ci raay day dindé ko par ben manam né ci zikaru lamine bi dañ ci entraîner pour xol bi di zikar parce que boy zikar ak sa lamine day door day am effet ci xol bi parce que lamine ak xol dañoo taxalo day am effet ci xol bi ba kéro ngay man lool ah nit ki nak su zikar ak xolam day borom subhanahu diko dindil ay kiray mu dindi ay kiray kiray dañ par ben ben kiray di dañ ha kiray di dañ ba jekki zikar bi dolay leer gi zikar bi beut li nga xamantene mom moy sirru bi ci mom moy fort intérieurum ci bir bu ko beuté nak légui nak bu boba nga day gis ruham nak ni mi zikar zikr ruh moy zikr arif mo arif billahi bismillah ñom dañuy gis ni sen ruh di zikar ha nit ki su deme ba fofu legui nak mom xam nga bi fa mom moy zikar faskuruni legui nak après nak ngay gis borom subhanahu wa ta'ala nak diko legui nak neko nak legui deglul man ma zikar la kon askut bay legui da man ma di la tuddu yow nit ki nak legui deglu borom subhanahu wa ta'ala diko tuddu Allah yalla nañu yalla yobbu fofu muna wala zikrullah ginnani sikar tuddu allah akbar mo gëna mag tuddu yalla yalla nga diko tuddu ah mo gëna mag xama def inna salata tanha anil fahsha wal munkar wala zikrullah akbar julli day téré day xagné day dakk nit ki ci lan ci njombuté fi moy yu graw yu bon yi ak lepp lo xamanteni dañ ko sip manam luñu bañ dal ci diiné ci ci yu baxul dal muna waya wala zikrullah ginnani tuddu gi ñu tuddu allah mu yalla akbar mo gëna mag manam kon tektelewul ne abadan amul kenn ci borom xam xam yi du ci ñu jëk ñi du ci ñu muju ñi rahmatullah alayhim du tiagen arif billahi yu makki kenn ci ñom radiyallahu anhum ku wax ne limi tekki moy bo deme ba ben niveau nga bayyi julli di tok di zikar mo upp doole amul kenn ku ko wax abadan ku ko dege nonu indi nga pri mu bes den ah lumuy tekki moy ne zikkar manam julli même bu fekente ne amulo ci manam tewlu gi nga wara tewlu sa borom diko tuddu ci bir julli gi même boko deful sax budul dara sax julli mom boko day def ay atiat di nga gis dana la téré yu bon yi nga dan def dana am yu graw yo xamne do to ko defat yu bon yi waye nak bu tuddu gi ni tuddu yalla ci bir zikkar gi manam ci bir julli gi zikkar bi ngi def ci bir julli gi mo upp doole jëmmi julli gi manam tuddu yalla gi ngi tuddu yalla ci bir julli gi mo upp doole la jëmmi julli gi sino comme li yenen ti bi wax sallallahu alayhi wasallam i'malu wa lan tahsab wa'lamu anna afdala a'malikum as-salah wa hadith abu musa al-ashari radiyallahu anhu bu nek ci muwatta bu imam malik ñu tam sax imam bukhari rahmalahu jeuf leen te na ngeen xamni mëno leena pek jeuf yu baax yépp mais de leen def li ngeen man tudde mel te na ngeen xamni li gën ci li ngeen di def moy lan moy julli ah deng le fait que tamen mu nek keno diine nek ponku bu gëna mag et cetera kon sikki nekul ci ken fi rewuko d'ailleurs bo xolé julli ben affaire rek ko upp doole ben affaire rek moko upp doole moy kalimatu shahada ha la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sédé gi ko nit ki sédé pour duggu ci l'islam ak nit ki sédé gi mu ko té lolou moy zikkar ci jëmmé bopam le fait que ngay saxal sa su né la ilaha illallah maana bi muy sax ci sa xol Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy sax maana bobu sax ci sa xol han mais lool mom moy zikka buma dé zikkar nak zikkar bobu moy tuddu yalla mom moy li gëna mag lepp manam le fait que moy tuddu sama xol yalla turu yalla Allah mo gëna mag lepp akbar mo gëna mag lepp ñom ci xabara sax dañ koy gis من هو قال وعنا مم ينتبه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الحديث القدسي من ذكرني كيف كم تدو في نفسي يا الله مو يخ مم ينتبه صلى الله عليه وسلم حديث بي حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بنك كي نيار صحيح muna man zakari ni kuma tuddu fi nafsi ci bopam manam mom ke zakatu ma tuddu ko fi nafsi ci sama bop legi ah kalamun nafsi bi mutakallimuna yi di wax ah moy nit ki moy existe na hadith bi da koy saxal gaay dañu bëgg bañ rek dañu bëgg bañ rek en seigne gaay sa gaay dañu bëgg bañ rek waye leer rek ñom ñu ne loolu amul te alcorane te yende bi sallallahu alayhi wasallam waxu ni mu leer nañ ne ya borom bi moko wax kuma tuddu ci bopam neena mu tuddu ko ci sa bop waya waman zakarani kumu tuddu manam li day taxaw taxaway parti bobu day taxaw taxaway nak comme masalan werd werd waya waman zakarani kumu tuddu fi mala'in ti mbolo zakartu ma tuddu ko fi mala'in ti mbolo bo xamne khairun mo gën min ci mbolo bu ma tuddu muy ñom mo fayet hadaray ak jotay bu melni yalla na yalla nangul na legi xekma bi moy bu ma jox xama ba xam dañuy baye bu benen yon yeregal ko wala wa ha wa mais d'autre façon mën nañ hein non do bokkuñu mais en fait parce que parti bi ni ci kunusi moy parti yi nga xamné daf lay jangal nan ngay aje sa xol ci yalla bo la xolé lol la ak tamit lepp lo xamné dafa aju ci maarifa de manière générale xam xam bobu la ce qui veut dire que ñun suñ ci paré normalement war nañu xam affaire bobu mamba de telle sorte que luñu gisati dañ ci gis borom bi subhanallah luñu déggati dañ ci dégg borom bi subhanallah luñu jakkar lool manam événement bu am ñu gis borom bi à travers événement bobu niki nonu luñu buñuy def manam ñu yegg ni du ñun ñoo def mais yalla moy def à travers ñun ñun dañuy bëgg ci yalla ndax mello gim ñu mello ni no mel mais pas que ci lan ci suñu bop ne ñun ñoo mel ni niki nonu dinañ gis lan dinañ gis kuñu jakkar lol ku nek nimuy doxale ak ñun ñu gis ne yalla mom mo ñuy won ay turum ak melom à travers koku wala à travers lu mëna xew lolou mom kurusi mom buñ ci parti bi buñ ko paré mom ku melut nonu moy yow suivre dara comprendre lo dara buñ ci paré mom lolou la wara do mais ñu def énoncer ski bi énoncer hikma bi après benen yone ñu yeggale ko inshallah moy rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amadu am amaduhu kathiratun amdaduhu rubba akbar umrin dundu bo xamne ittasa'at yatuna amaduhu ak diram manam temps bi ngeen binit ci dundu dundu la ay 100 ans 80 ans nangam waye wa qallat dafa new am daduhu teub gi manam liko ci yalla dox ci ay xéeti lèr ay jaglé ak mbir yoy dafa tuti manam mom dundum en réalité réaliser wu ci dara dundu na ba dé mais réaliser wul dara wala lu bari wul koku dundum gi limi ri bari en réalité mo ki dundul dara ñoyam da gattu fan waya wa rubba akbar umrun dundu go xamne khalilatun lu new la amaduhu ak diram waya kaseeratun akbar amdadu ay tebum d'ailleurs sa lene no est ce que ci dundum gu gatt gi ci la defee li lepp ngay gis lolou la question yi di ñu est ce que ci dundum gu gatt gi ci la defee li lepp wala est ce que ci dundum gu gatt gi ci la yegge ci maqama yi yep lolou moy hein moy hikma wa an-nawawi rahimahullah wa mako ko ha ashafi wa ñom mo muslim mo ay moyu mak yi rek rahmatullah alayhi ha yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla boole ci nga xamantene xola yantibi sallallahu alayhi wasallam mune ki gën ci nit ni mune moy mune man talat umruhu wa hasuna amaluhu moy ki nga xamantene fanam nak dafa gudd ba pare jifum yi prophète kok nak mo geul manam fan wu gudd lolou la wara jari mais fan wu gudd warul jari comme imam ahmad rahmalahu mom buñ nane atala allah baqa'ahu mom daf ko dan bañ daf ko dan daf dan bëgg ñukoy lekkale ak lan manam ci nit ki nekk di top yalla manam yalla nga gudd fan rek mom da dan bañ kuy ñaanal nit lolou mais yalla da nga guddou fan bu and ak top yalla wa kay be wa gore bo bu guddou wala haa ben wa yalla nga dundou temere atak yalla nga dundou lolou jarul deer na gis nga ku dundou gis nga ku nit su deme fexé ba yalla rek ñor ko fanam gudduna ba paré fanam gudduna ba paré parce que du deñ borom bu re yeenam rafetna du deñ borom bi subhanahu wa ta'ala di yegiti ay maqamam dem bu ko jige parce que deer du dara luddul takaliko gi roh gi yaram bi takaliko kessé lolo de jeexna lolo rek la du lenen lolo nak ki nga xamantene xolam ci yalla la nek daf ko acc ci borom bi subhanahu wa ta'ala ko mom jeufum ak manam lolu temps ak espace du ko arrêter tout le temps day continuer tout le temps day continuer mom ay gatt fa nak guddou fa lolu mom lolu détail la ci mom mom de sale ay gudduna fa ra gatt na fa dede parce que lan parce que l'essentiel bi moy mu nek ci borom xolam nek ci borom sallallahu alaihi wasallam manam mu addu ci borom sallallahu alaihi wasallam xamna bu ñewé ci detaay bi inshallah dinañ gëna yaatal hikma bi wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin